Waqt il-programm Mużajk ħan nitkellmu ma' artista u l-ktieb illi għada kif ħarġet, ktieb illi fih madwar 136 illustrazzjonijiet bil-kulur, naturalment riproduzzjonijiet tal-pittura tagħha. L-artista hija Doris Mikallef, il-ktieb Paintings of Malta and Gozo. Doris, insellimlek u merba fil-programm. Insellimlek u nsellem il-studentek għaliex naf illi kellek wirja tal-pittura tijak f'tirilu. Issa għalqet fortunatament is-semmija ma jistgħu xarawa, però jistgħu jixtru dan il-ktieb illi inti ħrixt illi ħan iddiskutu llum fil-fatt ukoll. Interessanti illi meta tqalleb dan il-ktieb tinduna illi kif jgħidu l-Ingliżi it's a labor of love. Maqsum f'diversi sezzjonijiet, l-ewwel sezzjoni hija autobiografija. Tajdinna dwar l-artista u l-familja tagħha. Kif bdiet il-karriera tiegħek? Forsi tista' tgħidilna daqsxejn dwar din l-autobiografija tiegħek. Xi ħaġa pronta. Ma kienx sfurzata fuqi assolutament. Laqgħet intqajt ma' artist u laqas qatt rajt minn ipinġi, seda tant kont insib ruħi nisketċja. U dejjem irrid nisketċja. Imbagħad meta kelli xi 17, 18 urejthom il-boyfriend tiegħi u qarra switchu. U jiena qatt jiena kemm dalura qatt irrid naħdem. U bdejt naħdem, u bdejt naħdem kull moment li kolli naqbad u niskeċċja dejjem bil-lapes. U meta kelli 18 hekk kelli ħabiba tiegħi nsemmi hawnhekk nsemmilha. Miss Marion Fenech Adami u kienet tgħid li inti missek itmur l-School of Arts. Jiena lilha kont naf il-Legion of Mary, we were members together there. Konna morru house visiting, visiting the sick, u tlaqt mill-Legion u mort l-School of Arts. Ħadd portafolio miegħi kien hemm Mr. Vincent Apap, head of school. U meta ra dal-portafolju kollu xogħli għalli lilek ma sa nagħmlek mill-ewwel klassi ta' għalli tħobda fit-tieni klassi. U għamilt 4 snin ma nfallix darba. Konna nibdew tfajlit u ġuventur u nispiċċew jien u xi tfajl oħra biss. Waħadniha bis-serjetà. U kont nipplejsa tajjeb l-ewwel it-tieni u t-tielet tajjeb. U bqajt ma waqafx. U mbagħad anki xi boyfriend dak kien jgħidli qabel it-tminja ma kontx naċċetta. U ntajt ma' raġel tiegħi għalli jiena bil-business għalli fit-tminja nista' niġi. This is the man for me. Kien komdu għalik mela. U insomma żewġna skont l-eżami. L-istudenti kienu jgħiduli, sinjorina, s-sinti ħat iż-żewġ uqt tuħadinna l-ewwel placings aħna niddependu minnhom biex imorru scholarship barra. Imma dak li jkun mista' ma jistax iżomm idejħu. U żewġna. Minna li jinsan għamel program un sib xieħin fil-ġurnata biex impitte. Fil-fat, skużani għan interrompik, xtaqt li tmur ta' għamel xie skolaxi barra li t-studja, t-kompli t-studja barra? Dak iż-żminijiet? Imma dak iż-żminijiet meta titarras, iż-żwieġ priority u you live for it. Dari kien mod ieħor minn. And I was happy about it. U jiena minna li hija. U r-raġel kien jagħmel li xi easel u jagħmel li paintbrush boxes. U jemmen għalija sa nsib naqra ħin. Is-support jak jiġifieri ħafna raġel. Ħafna ħafna. Imma però jiena kelli tarbija kull sena għal 4 snin. F'ħames snin żwieġ. Il-kbira twilda 10 xhur u nofs wara li żewġna. F'ħames snin kelli 4 tfal. U dejjem hekk joġbok fil-għodu, imma llum insib sa tgħidha. Maħħi dejjem kien jewden imma llum insib daqsxejħin. Jew it-tfal ikunu xi pożizzjoni ħelwa ngħid dik impinġihom, issa mpinġih. Għaddew ħafna żmien u ma pinġejx. Però n-nies jien nkellimhom nistudjalhom il-features tagħhom bħalli kieku nibda l-portrait tagħhom. Imbagħad meta it-tfal settiljaw fl-iskola għax jiena obsessed fuq it-tfal li żaru l-ewwel tal-klassi. Fl-qawwa skejjel. Ibni t-subin. Meta t-tfal tiegħi 20 sena u l-advanced list u kollox list, Għal-kulbira saret tabiba. U ċit, kont involuta ħafna fil-business jena, fil-printing, fil-Domex. Dika, għafni għajjena u r-raġel, għalek jisema Domex, Doris and Max. Kont involuta ħafna. U dina, din il-senjura Anita Liver, ġiet biex t-printi aktib fuq il-Kavalliri ta' Malta. U kelma minna, u kelma minna, minn donat li jena, I am an artist. Actually, you are an artist in limbo. Actually, no, I don't accept that. Oh, did you draw a raya? Oh, did you draw a raya? So, that did it. Oh, and I'm in this hand and pinch us a little bit. At the lane, call Mandy. Nartahat, well, of senar, il udim. Niji alik, actually. Ujitalia had it nice English to ot udim St. Angelo. Oh, you're not give some pinji and at Zayt or nothing. Pinji St. Angelo. Għat bħar għat ma milt jien, għaxlif xie darba t-nejn. U penġejtu għijat fil-ktib, Saint Angelo. U kienet. Bittura da fil-ktib iġi. Iva, iva. Istampajt. Iva. U kienet is-segwini, meta kienet tiġi Domex. Kienet tajli, xħaturini, xħaturini. Mux dejjem kien ikolli x-nurja. Imma biex nurja, rajt kif għamilt u pittirt. U kjoġ bakirit il-kulħat imbol l-skola varċ, il-raġel, it-tfal. U r-raġel mar. L-School of Arts. U darba minnom ma kellux transport u morta li ħjena għat melissa nieħu l-tratti tal-paintings u nurrihom li Mr. Apa għax kien raġa ħarġ u raġa daħal. U ħadtomlu għalli nisibixxu ta' nisibixxu. Eħe, veru, nkoraġġik jiġifieri. Allora, il-magna tal-ħjata għax kont inħid kollox jien għall-familja kollox kont inħid jien. Għalaqt il-magna tal-ħjata u qbad tinfinġi u ma waqafx. Minn dak iż-żmien. Kienem ħafna nies li nkoraġġjok, Doris. Ħafna. Raġel, din sapa. Ħafna, kelli five leading tutors. Artistri nomatu din sapa. Jiġifieri għandek kellek dina illi wkoll inkoraġġitek tarġa' tibda. Spinġi u inti għamilt l-almu tiegħek biex tkompli tpinġi mbagħad. Eħe, dejjem nieħdu jiena, parir tajjeb dejjem nieħdu, mhux fuq il-pittura biss, fuq affarijiet oħrajn. Parir tajjeb dejjem nieħdu. Komplejt istudja wara dawk l-erba' snin is-School of Arts studja x'imkien ieħor. Mort sena refreshing course ma' Mr. Barté, it-tfal kellhom dawk il-14 dak l-etajiet. Però mbagħad wara ftit qrat mhix qed nagħmel sew jiena u waqaft. Ir-raġel baqa'. U jena waqaft. U kont nistiden l-istudenti sħabi ġid-dar Pitru għandi. Le, mbatħalt fiha u. Tħalt fiha u. X'jispirak meta tpitter? Meta nqalbu l-ktieb naraw li għandek ħafna xejni ta' Malta u ta' Għawdex, għandek il-ġonna, għandek in-nies, suġġetti huma diversi. Eħe. Mhux jitħobb tpitter l-iktar. Portraits għandi. Membri tal-familja portraits. Infatti dawk qegħdin fil-biography. Mbagħad jibda l-ktieb Paintings of Malta and Gozo u dak huwa landscapes, kollha landscapes. U pers inħobb ħafna sari u l-ġonna tajthom title page għalihom. Backyards and Gardens. Jispirani il-ħajja jiena nħobba. Ħajja ġenerali kollox inħobb, anke Forgotten Knox. Għandi xi tlieta Forgotten Knox, hemmhekk tkun għaddej laqas tħares lehom. Għandi Abandoned Garden fil-witta Birkirkara illum tal-Akazin floku. Għandi nostalġja ta' San Ġiljan il-qalet fejn konna morru għas-sajf aħna biċċiet tat-travi, biċċiet tal-ħadid. U tal-ġeranium daw minnom, daka jena tat-terani, rrit nara l-ħajja minn affarijiet mormija. U għandi discarded pot, qasrija mxaqqa u seeping soil. Għandek waħda tal-qasrija bil-ġeranium dika vera sabiħa. Kif inhuma l-pitturi tiegħek huma kbar jew pitter pjuttost fiċ-ċokon? Inħobbu challenge jena, iktar ma jkun oġġett il, iktar nidħol għalih. Kull meta nibda painting night. Din ħa wassala u nibdija xorta. Kemm idhom biex tispiċċa painting? Is-soltu. Mhux ċajta ta' li tagħmel painting. Tagħmel l-almu tiegħek u tipprova ssib il-ħin. Emma mhux won't do it overnight. Le. Ġifir dun ftit jiemek uġima. Le, jekk ikunu kbar u għandi paintings ta' meter u nofs, daw l-aħħar li għamilt li għax bejt. Dawna jaħseb bejt l-aħħar mhumiex fil-ktieb għaliex ta' pajjiżi, meta nsifer niġib nostalġija kbira u dejjem fit-ter inkwattru. U kumulejt mhux ħażin minnhom, jaħseb bejthom fl-exhibition. Dawk mhumiex fil-ktieb, dawk akbar ħafna. Żamejthom għalik dawk. Le, da, mu biex għadin. Għadin għant-nis. Għandi xitnejn, jena ma għadin għant-kollaturi. Prosit, issa għan it-kelmu ta' xejn, għar it-kellimna dwarek u għallura semmija saru jafu mini Doris Mikallef, ila t-pitter għal bosta snin, bid-diffikultajiet illi kellek Doris komplejt t-pitter. Irrit najt illi Doris Mikallef il-lumanda nistanajt kem għandek. Jimel, of course, 74 sena. U għada t-pitter. Perossa qalbet miż-żejt għal-watercolors. Għal-watercolors. Akwarelli. Għal-akwarelli. U qed joġobha x-xogħol ħafna u biħsiba wkoll il-qudiem tagħmel anke xurja ta' dawn l-akwarelli. Doris, il-ktieb. Il-ktieb jibda b'autobiografija kif għadna. Imbagħad imqassam f'diversi taqsimiet. Forsi tista' tgħidilna kull taqsima x'tinvolvi. L-ewwel taqsima hija biografija tiegħi u tal-familja tiegħi. U opinjoni ġenerali tal-ħajja kif nara jiena. U mbagħad hemm it-title page li Paintings of Malta and Gozo u mqasmin sezzjonijiet. Infatti għandek mappa biex tindikalek il-postijiet li pinġiet. U bħal-Għawdex u San Ġiljan u Burżebbuġa tajtom title page li jom, għax hemmhekk hekk għal xi snin f'dawk it-tliet postijiet, allura akkumulajt ħafna xogħol. U pajjiżi oħra fejn pinġejt ftit, għamiltilhom title page kull tnejn jew tliet villaġġi. U mbagħad hemm sezzjoni oħra bir-reviews li huma ir-write-up tal-critics li akkumulajt ma' kelli sitta sibizzjonijiet jiena, din hija seba' waħda. Il-write-ups eżatt kif inkitbu fuq il-gazzetti, b'referenza tal-gazzetti fejn dehru. Inkludejt il-kotba li qiegħda fihom, kemm ta' barra u kemm ta' Malta. Għandek sessjoni wkoll dwar il-ġonna u x'hekk. Eħe. Konta tinqalef iktieb u laqtit li għaliex hija sabiħa. Inti tħobb il-ġonna ħafna, kif ġa semmejtilna, u tħobb titter il-ġonna. Għandek xi erba' ta' Sant'Anton u għandek iktar. Il-busket, il-ġnien tiegħi personali u ġnien ta' tfal. Eħe. U għandi xi qsari. Kif tagħmel issib xi rokna hekk li tattira u tajt ara din rokna sempinġi? Pjuttost tfittxekki r-rokna, tkun għaddej u tajt il-Marelli di kemm laqtitni. Et kienet hemm ma ventajtix jiena. U jiena ntija karattru anke kif għatlek il-Forgotten Knox it-tiegħu il-ħajja oġġet. Per eżempju, il-ktib spiċċajtu baraq tad-demm. Araq tad-demm huwa il-witt ta' Birkirkara. Isu kwari. U kien hemm ġiġolijiet u l-ilma li nġema bejnietom beda nieżel għal-witt ta' Birkirkara imħallad bil-ħamrija ħamra. U hemm xi kaxxi marmijin fil-għalqa fejn jinġema l-ilma. Oġġett li ma tħares leħ assolutament. U jiena bdejt impinġi u jiena impinġi bdejt nistħajlu illi dak huwa l-għaraq tad-demm. Meta ngħidu għaraq tad-demm, ħajti kienet tbatija waħda jiena għarqt l-għaraq tad-demm. U waqt li moħħi sejjer għaraq tad-demm, bdejt inġib il-Kristu qudiem għajnejja. U il-ħajja tiegħi li għaddiet u tar-raġel u tal-familja tiegħi kemm għaddejna minn affarijiet żbieħ u affarijiet tqal tiffaċċjahom. U bdejt naqgħod il-ħsibijiet tiegħi meta Kristu u spiċċajta hekk il-bajografija bdew il-kelmiet. U jinġi deffist jekk tħares darb tiegħi tara l-Kristu hemmhekk. astratte tara imam iat idejhom miftuħin bir-ras u man bad inti bidik idik biżejjed biex tinduna li Kristu ir-ras u l-idej u naqra l-inklinazzjoni tal-ġisem mejjel biżejjed hija. Hija pittura biżejt din? Pittura biżejt, pittura kbira fija sinifikat ħafna. Sabiħa. Allora l-ktieb bdejtu b'offerta. Membru tal-familja ġiet tarani u ġabet il-bejbi magħha u għattila iżommu l-bejbi naqra iżommu naqra l fuq hekk għattil ħa noħodlok ftit it-tratti. Għax dinna mhux se toqodli bil-bejbi 10 minuti wkoll jibdew jajew dirajk. U libbista kelli xi biċċi ta' xi nagħmel peress li nħid dejjem ikolli dawk il-biċċi tal-ħjata. U ħriġt nej minnom, emmi zajtom la blabra u l-bista ta' zmin il-gospel, dak iż-żmien ta' Kristu, emmi stom la blabra, zammet il-bibi, ħattila l-itrat u ħdimt. Kultant n-batalija tiġi tara x-xogħol u noqgħod nistudja la wiċċa u noqgħod nidħol fl-ispirtu u bdejt iktib biha the offering. Sabiħa hija fuq il-qabjatu ċelesti. Allura issa tindikalek illi kważi kważi il-Madonna. Ġesu, tilab ma ġesu. Li jasabiħa, wanka il-mod kifini mpinġija b-mod delikat, eleganti, spirituali, nistanajt kważi u koll. Sabiħa. Bdejt bl-offering u spiċċajt Thanksgiving tal-ħajja l-bambin oġbu l-dajem u għafmana fil-ħajja t-tila ta'na u t-tila u spiċċajt u bekk l-biografi. Meta tiħu, meta t-pitter dawn ix-xeni, kif tagħmel tmur fuq il-post jew inkella tieħu ritratt u mbagħad tieħdu mek id-dar. Impinġi fuq il-post meta tkun painting żgħira, immur nibdiha u nispiċċa. Pereżempju Tranquility li hija Pretty Babies d'Abuja. Dik għamilta f'one session. Għaliex żgħira tista' toħroġ barra u tista' tpinġi. San Luċjan it-Torri wkoll ħriġt barra u għamiltu. Meta tkun żgħira. Tpinġija u tibdija u tispiċċa. Meta jkun fil-kobor, tiġi u tmur. Mhux ma tiddependix fuq l-itrat biss, anzi l-itrat tikleda ja mbagħad titwarbu, mbagħad tibda tibqa' inti u ttieħ il-karattru tiegħek, il-painting tiegħek il-karattru tiegħek u tispiċċa tieħu t-tratt tiegħek hi. Ekku. Doris Mikallef hija artista romantika ħafna tara l-affarijiet b'mod romantiku mod sabiħ u anka tpitter kifet nisimgħu titkellem ċertu entużjażmu u passjoni li importanti għaliex din imbagħad titrażmetti ruha lejn in-nies li qed jaraw il-pittura tiegħek hux hekk. Paintings of Malta huwa ktieb li ġie dedikat lill-familja. Il-xisimhom l-editors Norbert Father Norbert Ellul Vincenti u Victor Fenek. Id-dedikajtu t-tifel li mietli b-accident tal-bicycle, il-ċiklista, Clifford Mikallef. Id-dedikajtu għalih u fil-dedication page għandi trattijaw u trattijaw rżaj da' zbolla tijaw u ta' t-tifel għax ċiklista u koll il-kbir għandu 3 subien kellu. Kasi li niftakruħ, kasi li baqa mfakkar u koll għax kienet jitrejni għal-life cycle niftakar. Il-ktib huwa wkoll utili bħala referenza anke l-istudenti. Għaliex għandu ħafna informazzjoni fuq in-naħa ta' wara. Huwa indikat ukoll għall-barranin. Għaliex qed jaraw il-Malta minn għajnejn ta' artista. Il-Malta u għawdex irid ngħid, għax Doris għandha ħafna ritratti ta' għawdex ukoll. Infatti għandha sezzjoni kbira mhux ħażin għal dawna il-pitturi ta' għawdex. U allura nittamaw illi jinxtara il-ktieb. Min għandu forsi xi qraba barra minn Malta wkoll sabiħ illi jippreżentaħulhom għaliex kif għadna huwa mod artistiku kif tara lil pajjiżna. Qed jinbih fil-ħwienet ewlenin u x'hekk Doris kullimkien Malta u għawdex. U Doris jiena nawguralek illi tkompli tpinġi għalkemm feta matura imma l-passjoni għadhem, jiġifieri ma tistax ma tpinġix kważi. Anki abstract issa qed tagħmel għax. Tiġbor kollox imbagħad fedeha. U issa forsi għandek iktar ħin u x'hekk. Għalkemm forsi kollok ukoll in-neputijiet illi ħabtuk u toqgħod tilab magħhom imma forsi meta tikber kollok xorti weta. Tassam ukoll iżjed. Titgħallem iktar tqassam ikollok iktar ħin għalik innifsek. Ħin biex tippratika dan it-talent tiegħek u nittama' li fil-futur naraw wirja oħra tiegħek. Nirringrazzjak. Kienna magħna lill-artista Doris Mikallef u tkellimna dwar il-ktieb tagħha Paintings of Malta and Gozo.